Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. És a Petőfi Rádióban azután, hogy a magyar csapat nem nyert ezen a futballmérkőzésen, mondjuk egy jó magyar hírt, mégpedig azt, hogy innovációs díjat kapott Németországban ifjabbik Mester Sándor csapata, a Digimpro, mégpedig a digitális média fejlesztése terén elért nagy eredményeiért. Úgyhogy gratulálunk neki, illetve a csapatának ezúton is, bár a Digimpro már az Egyesült Királyságban bejegyzett cég, de ennek ellenére ez nagy siker szerintem. Igaz, hogy több év alatt jutottak el idáig, de szerintem ez egy örömteli dolog. Igen, és ezután jöhet Mester Sándor, ifjabbik Mester Sándornak az örömkoncertje. Remélem lesz is majd. Már gondoltam arra, hogy fölhívjuk ma este, de most annyi témánk van, hogy nem fér bele a műsorba, de ezt gondoltam, hogy mindenképp az elején el kell mondanunk, hiszen örülhetünk neki, hogy ifjabbik Mester Sándor, vagyis ahogy itt mondjuk a műsorban, na hogy mondjuk? MS3. MS3, és csapata innovációs díjat kapott. Gratulálunk! A bankok számára kötelezőek lesznek az elektronikus biztonsági szabályok. Digitális biztonsági napot, majd konferenciát tartottak Budapesten. Kürti Sándor azonban ezúttal azért lesz vendégünk, mert csapatával megkapták a Családbarát munkahelydíjat. Vajon miért fontos ez egy biztonsági cégnek? A PC Tiffnek ma este garantált helye lesz a műsorban. Még mindig mozog az egér. Aztán egy kézikönyv a bloggereknek a cenzúra kijátszásához. Összeesküvés elmélet 87 oldalon. Az infószótárban pedig szó lesz az első hallása félreérthető vodka stingről. A vodka stingnak a vodkához, illetve stinghez semmi köze. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Modem Időkben. Azt kérdeztem a múlt héten a hallgatóktól, hogy minek a rövidítés az UPS. Erre Bódi Zoltán már adásban megadta a választ, hogy... Uninterruptible Power Supply. Vagyis tünetmentes tápegység. A ma esti kérdésünk viszont a Digimprohoz kapcsolódik. Hogy hívják azt a két Egyesült Királyságbeli zenekart vagy előadót, akik nagyon ismertek, világhírűek, és már használták nagy lemezükön, illetve kis lemezükön, maxiukon a Digimpro eljárást, a DI formátumot. A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény egy McAfee, internetes biztonsági program, a Spring Office irodai programcsomag, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, és persze ifjabbik Mester Sándor, vagyis MS3 Portfólió 2001 című szerzői lemeze. Az asztal körül pedig Cati az online, vagyis Szokoli Kati. Jó estét kívánok! A netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok! Hányan vagytok a cseten? Heten. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és köszöntöm a stúdióban újra ismét Kürti Sándort. De jó, hogy itt lehetek. Jó estét! És nem soká veled beszélgetünk, de ma este az a különleges alkalomban, amikor a biztonságról nem te beszélsz, Sándor, hanem majd valaki más, de persze, hogyha akarsz, majd hozzászólni. Olyan nincs, azért biztos bele fogok szólni, sőt, előbb-utóbb majd remélem átveszem az irányítást. A műsorban? Oké. Akkor azért meg elmondom a hallgatóknak, hogy a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, illetve a Csüti Csati elérhető a chat.gyalogló.hu címen, és ott lehet tehát a Csüti Csati szobába ráklikkelni, és akkor be lehet jönni velünk beszélgetni. Ma kaptam azt a hírt, hogy alig javult az amerikai légiforgalmi irányítás felkészültség egy hacker támadás elkerülésére, ez áll egy kormányzati jelentésben. Bár a szövetségi légügyi hatóság felmutatott bizonyos fejlődést a területen, az irányító rendszer továbbra is védtelen. A leglényegesebb hiányosságok az elavult biztonsági protokollok alkalmazásában és a dolgozók nem megfelelő vészhelyzeti tréningjében jelentkeznek. Ezek miatt a biztonsági kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy vajon képes a légiforgalmi irányítás életben tartani a rendszert egy támadás esetén, vagy egyáltalán érzékelni a behatolást, írta a Computer Weekly. Hát ehhez kapcsolódik, hogy hétfőn tartották Budapesten az informatikai biztonság napját, majd másnap nyitották meg az ISSE 2005 című nemzetközi informatikai biztonsági konferenciát és kiállítást, a téma tehát nálunk is fontos. Szalai Dániel a hétfői esemény szervezőjét, Keleti Artúrt, az IKON számítástechnika RT biztonságüzletág igazgatóját, és Pap Istvánt, a Microsoft termékmenedzserét hívta fel. Voltak az állami igazgatás részéről is képviselők. Kiemelném az utóbbi csoportból a PSZ-et. Tulajdonképpen arról számolt be, hogy most jelent meg néhány olyan törvény, amelyik a társszolgáltatók, magánnyugdíjpénztárak, hitelintézetek működését, informatikai biztonsággal összefüggő működését hivatott szabályozni. Keleti Artúr, IKON. Ezek idáig ajánlás szinten voltak jelen, és a felügyeleten múlott, hogy ő milyen szinten kéri ezeket számon, illetve hogy hogyan szankcionál, hogyha valamit nem talál megfelelőnek. Most ez ilyen szempontból megváltozott, mert most már törvényerőre emelkedtek ezek az ajánlások, törvényformájában jelentek meg, és nagyon érdekes volt hallgatni, hogy a PSA a törvény egyes pontjait hogyan vezeti le, hogyan konkretizálja, és majd mit fog kérni. Kiemelném az ORSK-t, akinek a Nemzeti Nyomozó Irodája képviseltette magát, ugye ezt internetrendőrség néven ismerik. Ők pedig arról beszéltek, hogy milyen szerepe van a rendőrségnek az informatikai biztonsághoz kötődő bűncselekmények felderítésében. Számomra megnyugtató volt, hogy a rendőrség felismerte, hogy tulajdonképpen melyek azok a területek, ahol az internet bűnözés szempontjából valamilyen módon használható lehet, akár úgy, hogy magán az interneten követik el a bűncselekményeket, megtámadnak szájtokat, föltörnek weblapokat, illetve azt, hogy hogyan használják a bűnözők az internetet arra, hogy egymással kommunikáljanak. Nekem ez egy nagy meglepetés volt, és nagy öröm is volt egyben, hogy a rendőrség ezeket már észrevette, és ezekkel felveszi a harcot. Egy másik szempont volt a konferencián, hogy a vállalatok hiába tesznek meg mindent saját hatáskörükben, hogy biztonságossá váljanak, és az internet biztonságos használata meglegyen. Ha az otthoni felhasználó nem törődik saját gépével, nem tartja ezt karban, nem frissíti, nincs vírusírtás, akkor bizony-bizony ez az otthoni felhasználó által üzemeltetett gép zombiként a hálózaton üzemelve összetett támadásokat indíthat vállalati rendszerek ellen. Pap István, Microsoft. A konferenciának a végső üzenet az, hogy nem csak az üzletnek kell tenni ezért, az államigazgatás szintjén szabályozni ezt, hanem az otthoni felhasználónak is tennie kell azért, hogy mindnyájan biztonságban lehessünk az interneten. Kürti Sándor egyébként ennek a konferenciának a záró buliáról, ünnepségéről érkezett ide a stúdióba. 500-an vannak ott. Ezen a konferencián 400 külföldi meghívott van. Már ez egy kombinált konferencia. A biztonsággal foglalkoznak, az Európai Uniónak van egy szervezete, nem olyan nagyon régi, úgy hívják, hogy ENISA, a European Network and Information Security Agency. A központja már elment Brüsszelből Görögországba. És hál' Istennek ennek a szervezetnek a vezetésében is vannak magyarok, meg a tanácsadó szervezetében is olyan szerencsém van, hogy beválasztottak, tehát ez egy 20 fős csapat, vagy 800 jelentkező volt, pályázni kellett. Na, a lényeg az, hogy sikerült ezt a konferenciát idehozni Magyarországra lobby célból, és a lobbizásnak meg a célja az, a végső célja, hogy Magyarországon nemzetközi központ, informatikai biztonsági központ létesüljön. Nem már Európai Uniós? Igen, Európai Uniós pénzekből, úgyhogy ma például sikerült tárgyalni az Európai Unió kutatásfejlesztési vezetőjével, mert az is itt van, aki éppen olyan uniós pénzek fölött rendelkezik, ami ennek az intézménynek a megalapításához kell, de a legeslegényegesebb az, ami azért egyedülálló, mert Magyarországon végre létrejött egy olyan együttműködés a kormányzati szervek, az egyetemek és a magánszektor között, aminek nulla a pénz alapja, és képesek voltak felmérni ezek a szereplők, hogy igenis nagyon nagy fontossága van annak, hogy Magyarországon nemzetközi szervezet működhessen, és ezért a célért nagyon sokan hajlandók voltak együttműködni, és adja Isten, hogy egy-két éven belül arról lehessen beszámolni, hogy igen, komoly Európai Uniós pénzekkel, magyar állami támogatással, és nagyon sok társadalmi munkába beleölt idővel itt legyen egy nemzetközi intézmény, nincs Budapesten még sajnos. De ez azt jelenti, hogy az egész Európai Unióban... Na, innen... egy network-je lenne itt, tehát... Vagyis központja? Egy regionális központja. Regionális legyen. Központ. Igen, igen, és ezt szeretnénk, és nagyon jó esélyeink vannak rá, hiszem azt, és nagyon jól csinálja ez a csapat a lobbizást, és ez az oka annak, hogy Magyarországon van most ez a hatalmas konferencia. Lehet ennek még másik oka is, tehát ehhez csapódott hozzá a hazai, hál' Istennek, és ez nagyon jó dolog. Így aztán ez tényleg egy óriási siker, hogy ez most éppen Magyarországon van. Hát örvendetes, hogy erről első kézből tudtunk most azonnal beszámolni, és gratulálunk a beválasztáshoz is. De akkor térjünk át a másik témánkra, aminek szintén nagyon örülünk, mert ezt a másik hírt most kaptam. A Kürte RT lett a Családbarát Munkahely díj 2005 pályázat győztese a középvállalati kategóriában. Nagyon szikár a hír, és így folytatódik. A díjat Göncz Kinga, család- és szociálpolitikai egyenlőségi miniszter, valamint Csizmár Gábor foglalkoztatás politikai és munkaügyi miniszter adta át a nyerteseknek. A Kürte RT díját dr. Kürti Sándor a cégelnök vekke vehette át. Ez a hír így nem igaz, nem tudom, hogy miért, mert nem vettem át a díjat, hanem a vezérigazgatónk vette át, sőt a HR vezetőnk, igen, a Gergács Lili, aki éppen egy szülési szabadság, most ő hozta a kisbabáját, de és jó, ugye, így előkészítette, és annyira aranyos, az annyira jó hangulat volt, és a kisrác, akit már egyszerűen hogy is hívunk, dr. Fabiányi Gergőnek. Ez jó. Én már rögtön beugrott a mély vízbe. Na hát egy fénypofát, egy aranyos kis 8 hónapos baba, aki időnként azért beszélgetni volt kedve ott. Na, a lényeg az, hogy nagyon jó hangulatú volt ez a dolog, és nagyon fontos a számunkra, mert megint ennek is óriási market PR értéke van ennek az eseménynek, hogy várjál, mielőtt belemélyülünk itt a PR és marketing értékébe, hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy hogyan kell elképzelni egy családbarát céget. Mert ugye így első körben én sem gondolnám, hogy miről is van szó. Ott van a nagy iroda, és akkor biztosan nagyon családiasak, de nem erről van szó. Én személyesen ott lehettem a Kürt Balatonvilágosi bulián, körülbelül 3 hónappal ezelőtt, amikor is hajnali 2 táján, a buli kellős közepén már kicsit lanyhult a hangulat, amikor is Kürti Sándor odalépett a mikrofonhoz, kezébe vette, és azt mondta, hogy hát látom, hogy kicsit már fáradtok, akkor most szépen bemutatom nektek a Kürtben tagjait. És akkor szépen bemutatta a tagokat, ki milyen hangszeren játszik, persze az egész csapat ismerte őket, de hát nevenként lehetett ovációban kitörni, mert hiszen szeretik egymást az ottan lévők, és akkor aztán persze megint felélénkült a hangulat, és Kürti Sándor, a cég elnöke is ott táncolt, hogy úgy nem mondjam, bulis szaknyelven denszelt a kollégáival, és persze a feleségével. Hát ez jellemző azért a cégre, ugye, hogy ilyen időnközönként hát, így összejöttek, hál' Istennek, és jól érzettek jellemző, magatokat. De ennek nagyon-nagyon fontos dolga éppen az, hogy egy biztonsággal foglalkozó cégnél hát a legértékesebbek az emberek, ráadásul ugye, és az ő biztonságuk, és hogy ők, és a cég biztonsága, és hát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezek az emberek lojálisak legyenek a céghez, ezek az emberek képesek legyenek csapatmunkába dolgozni, ezek az emberek tényleg biztonságot jelentsenek a cég számára, és tudjuk, hogy végülis az emberek a legnagyobb kockázati tényezők a cégnél. Tehát, az adatbiztonság szempontjából ez miért fontos? Hát a profik azok minden fontos. Szempontból profik, nem? Nem tudod kiszűrni, tehát olyan nincsen, hogy ki tudnád szűrni ma az informatikai tevékenység, főleg az információ tevékenységből, meg pláne nem lehet kiszűrni az embert, és ez a tényezőt minél biztonságosabbá tenni, és azzal tenni biztonságosabbá, hogy igenis olyan környezetet biztosítani a számára, amiben ő jól érzi magát, és nem gondolkodik el azon, hogy hogyan lehetne itt terrorista, hogyan lehetne itt ellenálló, hogyan lehetne itt károkozó, azért az egy pokolian fontos dolog. Sándor, én... pontosabban meséljünk egy kicsit a lényegről is, hogy valójában miket tesztek ti a dolgozóitok családjáért. Én alaposan átböngésztem a weboldalatokat, miután ezt a hírt megkaptam, és teljesen meg voltam döbbenve. Nagyon pozitív értelemben meg voltam lepődve, és rendkívül jó érzést töltött el. már csak azért is át tudom érezni, mert jelenleg egy 4 hónapos kislányom van, és hogy is mondjam, csak vágyom egy ilyen munkahelyre, mint a tietek, ahol ennyi mindent biztosítanak a családnak. Csak egyetlen egy dolgot mondok, hogy lepődjenek meg a hallgatók is. A Kürterté komolyan fontolóra vette azt, hogy egy saját óvodát hozzon létre, mert annyi áll a honlapotokon, mert annyi kisgyerekes dolgozó van, hogy ezt talán megérné. Most ez relatíven annyi, mert azért ez nem egy hatalmas cég, tehát 60-an vagyunk, és van 12 kisbabánk. Ez fantasztikus egyébként, kisbabánk, hogy egész megy az nagyon termelékeny, nagyon legatyásodunk ám mi ettől, mert úgy van, hogy minden fiúért 100 000 forintot, és minden kislányért 100 001 forintot fizetünk, mert azért mégiscsak a lányok nagyobb értékek. Számú, tehát azért van azért figyeljünk, egy különböztetés. Figyeljenek csak a hallgatók. Figyeljenek csak. És érdekes módon ez 1 forint, ez mindenki számára figyelemfelkeltő. Ez egy többi is a lány, ugye? De hát végül is van iskolakezdési pénzeink, tehát 30-ast kapnak az alsó tagozatosok, 40-est a felsősök, 50-est a gimnazisták, és 60-ast a induláskor, akik egyetemre járnak. Ez nem volt mindig így, a cégindulásakor gondolom nem voltak persze, ilyen hogy szociális nem, de hát ezt végül is létrehozták az ott dolgozók. Tehát ugye van ez a családi hétvégénk, amin hál' Istennek te is részt vettél. Van minden évben, hát profi, mi saját Mikulásunk van, ugye, a karácsonykor is van egy Kürti Sándor személyesítő? Nem. Egy jó ideig én voltam. Jó ideig én voltam, csak az is igazság, hogy lett egy sokkal jobb. Tehát jött egy kollégánk, aki nálamnál sokkal testesebb. Nem magasabb azért, azt nem engedtem volna, azért azt nem vettük. Na, ezt egyszer. Jó. De aki sokkal inkább Mikulás, mint én. És imádnivaló. Aztán... És például hát megválasztjátok a Kürt tündérőt. Ja, van Kürt tündérünk is. Meg a legerősebb láncszem, ami ott... nagyon tetszik a kifejezés, hogy nem végre a leggyengébb láncszemet keresitek, hanem a legerősebbet. De ezt a dolgozóink választják meg, és ez egy nagyon okos gondolat, mert itt nem pénzek kerülnek, vagy nem az a fődíj, hanem egy teljes egyheti páros full ellátás Törökországban. Egy főnyeremény ez a cég. Ez azért jó, mert akkor itt pihen, és a szabadságot is megkapja hozzá, tehát hogy ez a szabadságán fölül kapja. Fölül. A dolgozó. Félelmetes. És gondolom azért gondoskodtok arról is, hogy a dolgozóitok rendesen és jó helyre el tudjanak jutni, pihenni nyáron, nyaralni. Hát ezt nem tudom, hogy hát ugye azért van egy fizetés, amit nálunk lehet kapni. Vannak ezek a különböző úgynevezett kafetéria rendszereink, persze, hogy annak van eredmény érdekeltség, tehát minden dolgozónk virtuálisan tulajdonos a cégnek. Ez azt jelenti, hogy a cég eredményeink 40%-a a dolgozóké. Ebből be tud fizetni, merjük remélni, hogy hívják, de mondjuk van olyan házi segélyeink vannak, de azok nem ilyen célra használhatók, tehát lakásvásárlásra, meg gépkocsi vásárlásra van egy segély alapunk, ami kamatmentes. Ez egy 60 fősön. Azt meséld el, hogy nyilván az indulásnál nem volt meg pontosan ez a rendszer, de a szemlélet maga már megvolt az indulásnál is, vagy azt később vetted észre cégvezetőként, nem, hogy ez hát szükséges? Ez később van, a kezdetén ott a túléléssel foglalkoztunk, tehát nagyon gyengék voltunk, nagyon alacsony fizetést adtunk magunknak, nagyon gyengék voltunk pénzügyileg, és jószerivel ez fokozatosan, ez step by step. Mikor jött el a pont, amikor erre ráismertél, hogy ez fontos? Nem mondom, ez lépésre, tehát nem így, hogy hűha most megvilágosodott előttem, hanem igen, az fontos, hogy itt a családok is érezzék, hogy ezek itt jók együtt. És nagyon fontos, a legeslegfontosabb az, amit én japán modellnek nevezek magamba, csak nem kell kikiabálni, mert akkor valaki azt hiszi, hogy itt már megint valami, nem tudom, világvége módszertan. És de számomra a létező legfontosabb tényező ez, az a humán faktor, ami a mi kultúránkból hiányzik, azaz nálunk kialakul egy munkavégzési struktúra, és az úgy tűnik, hogy ez egy örök, ez egy obeliszk. Van a főnök, az okos, a beosztott az már nem annyira, a még alább beosztott az pedig már kifejezetten nem. És ez így van idők kezdetét, az idők végzetét. A japán kultúrában ez úgy van, hogy igen, reggeltől estig egy nagyon komoly hierarchia van, és este az egész csapat elmegy együtt egy étterembe, ott kicsit iszogatnak, hogy vezetnek, de ott teljesen viszintessé válik, ott mindenki megmondhatja magáét, és át is éltem ilyen eseményeket, mert szerencsémben ott résztem, hogy lehettem egy ideig ott egy fejlesztéssel kapcsolatban, és ott a portás az igazgatónak nyugodtan megmondhatja, hogy igazgató úr látta, amikor reggel a csikket ott elnyomta, majd úgy berúgdosta úgy az ajtó alá, de ne csinálja ezt máskor, mert azt nekem kell ott lehajolnom, de napközben meg nem mert volna szólni, ő lehajolt, fővett, és ez egy óriási érték. Ez óriási érték annak a társadalomnak, hogy nincs leosztott szerep. És hogy ezt, ugye mi ezt meg úgy modellezzük, hogy van zenekarunk, és mondjuk a zenekarban ott játszik a testvérem is, azért a fő tulajdonosa a cégnek. De azért egy raktáros mondja meg neki, aki profi zenész, hogy hogy billentyűzzön. Sőt, ő rúgja ki a zenekarból, mert jobb zenész érkezett. Tehát érkezett egy jobban. Ő azt mondja, kész. És ez nagyon sokat jelent. Vagy az, hogy ha focizunk, akkor ott egy srác, aki mit tudom én, fiatal gyerek, és engem megcumisztat, vagy kötényt ad, akkor ő tényleg azt tudja, hogy hoppá, most ő a jobb, és nekem ezt át kell látnom. Ez nem könnyű ám. De ezt mindenkinek, és ez nagyon jóvá teszi a céget olyan szempontból, hogy az emberek kommunikatívak tudnak már nem csak a cég struktúrával beszélni. Azt nem tudjuk elérni, hogy minden nap esténként föltörjük ezt a hierarchiát, de hát időnként, vagy ezekkel a trükkökkel, amiket itt elmeséltem, jól fel lehet törni, és ez nem is baj. Tehát, ahogy mondtad, hogy azért, mert én ott táncolok, a zenekarnak az előtáncosa vagyok, és ők meg visonganak, ugye? Az ne, semmi baj az számomra, nem vesztettem én ezzel semmit, hanem örülök, hogy csapattag lehetek egy olyan csapatban, ami különben munka szempontjából sose fogadna be, mert olyan messze vagyunk tényleg egymástól, de hát ez nem jelent semmit. Mindez az kell persze, hogy maga a cégvezető is belássa ezeket. Nem tehát csak ez az, azért ez rajtad múlik elég erőteljesen. Lehet, hogy múlt, de ma már nem, mert bent van a cégkultúrában, benne van a kultúrrendszerünkben, benne van a marketingrendszerünkben, benne van a PR rendszerünkben, annyira, hogy ez levezetett, tehát azok a költségek, ezeket mérjük, és ezek mind megéri. Tehát az igazság az, hogy főleg egy ilyen cégnél, aki tudást ad el, és az embereinek a tudását adja el, nagyon-nagyon megéri ezekkel foglalkozni, mértük ezt, és ezekbe biztosak vagyunk. Gratulálok a díjhoz. Nagyon szépen. Balázs, a múlt héten kimaradtál a távoli asztaloddal, de mit is tud ez a távoli asztal? Nem, távoli asztalról nem lesz szó egyáltalán, azt csak megpendítjük így, hogy van a Windowsban beépített távoli asztal szolgáltatás, ami ugye elvileg arra képes, hogy ha te ezt bekapcsolod... Te távolról az én gépemet irányítod. Igen, illetve vagy a munkai gépről az otthoni gépet. Úgy tudom irányítani, mint hogyha ott ülnék előtte. És az az érdekes ebben a dologban, hogy nagyon sokan még ezt sem ismerik, tehát hogy egyáltalán van ilyen lehetőség, hogy ez benne van a Windowsban, miközben kicsit utána jártam a dolognak. Az a bizonyos VNC névre keresztelt dolog, ez a Virtual Network Computing, tehát ilyen virtuális hálózati számítástechnika mondjuk, fordítsuk le így, ez egy nagyon régóta létező fogalom, és olyan cégek állnak mögötte, mint az Oracle meg az Olivet, ugyanis egy közös kutató laboratórium fejlesztette ezt ki, és aztán tették ezt, azt hiszem nyíltá magát a kódot, vagy abba hagyták a fejlesztését, és ma számos kliens, ugyanúgy kliensek épülnek rá, illetve programok épülnek rá, ahogy mondjuk egy IRC-re. Tehát az IRC-ből is az a internetes csevegő protokollból is van szerverváltozat, meg ügyfélváltozat, amivel te tudsz csatlakozni a szerverre. Ugyanígy van VNC szerver és kliens is, és ezeket csomagba le tudod tölteni, és az benne a poén igazából, hogy mondjuk ez pont ezt a Real VNC című programot, amit még egyébként az eredeti fejlesztő csapatnak a mai leszármazottjai visznek tovább, hogy ez sokkal többet tud, mint a Windowsba beépített távoli asztal. Rendkívül egyszerű konfigurálni, sokkal barátságosabb, egy tök egyszerű kis konfiguráló felülete van, és utána sokkal több rétűbb szolgáltatást tud nyújtani, tehát például míg a Windows kijelentkezteti a távoli gépen levő felhasználót, tehát hogyha te bejelentkezel a munkahelyedről az otthoni géped, és ezzel éppen dolgozott valaki, azt kivágja a Windows, mert hogy egy felhasználós operációs rendszerről beszélünk, tehát nem jelentkezhet rá egyszerre két ember. De miért jobb ez, mint a beépített, amit megkapok a operációs rendszerrel? Hát például azért, mert ez nem rúgja ki az embert a gép előtt, és így például, hogyha a nagymamának valami problémája van a számítógépén, mondjuk vidéken, és én ezt eleinte föltelepítettem rá, akkor csak annyit kell mondani, hogy nagymama, indítsd el azt a programot, amit tudod, hogy hol kell indítani, kattints arra kettőt, onnantól kezdve én arra rá tudok jelentkezni, és a nagymama óra előtt, miközben én beszélgetek vele a telefonba, meg tudom mutatni, hogy látod, ide kellett volna kattintsál, és így el tudom neki magyarázni, hogy hogy van. És nem arról beszélgetsz a telefonban, hogy mit érted, hogy félre a gépen, így meg van, hogy mi hát micsoda, például, de egyébként többen is rá lehet jelentkezni. Tehát akár mondjuk egy tanfolyami példát is el tudok képzelni, hogy mindenki a monitorján azt látja, amit a tanár csinál a gépén, és az összes gépről így ezen a programon keresztül vannak rájelentkezve a tanár gépre. Ez is teljesen jól megoldható. Egy nagyon kicsi programról van szó ráadásul, tehát tényleg csak kilobájtokban mérhető dolog, és mégis rendkívül sok oldalon. Nem lehet rossz dologra felhasználni, hogyha már biztonságról beszéltünk az előtt? Nagyon érdekes a kérdés, ugyanis éppen most teszteltem az egyik ilyen vezetőkémprogramot, és ez kiszúrt a kémprogramként. Tehát végül is úgy döntött, hogy azt a megoldást javasolta, hogy ne távolítsam el, tehát ő is tudta, hogy azért ez nem egy károkozó, de azért szólt, hogy van egy ilyen a gépen, hogyha nem tudnék róla, úgyhogy valószínűleg ennek egy ilyen köztes állapota van, hogy lehet nyilván rossz dologra is használni, de hát hogyha az ember észnél van, akkor viszont nagyon hasznos lehet. Következzen az online rovat, aztán még előtte még Sándort is megszólítjuk. Sándor itt közben mondja a szakmai tanácsokat Balázsnak, a különféle kiegészítéseket. Nem tanácsokat, csak elmeséltem, hogy mi használjuk a Windowsnak ezt a felületét, távoli munkavégzésre. Nem ügyfél jelentkezik be, hanem én otthonról dolgozom a cégnek a rendszerén, de mindenki más is, mert én távmunkavégzésben dolgozunk, tehát nagyon sokan, vagy hát nagyon sok kollégám van, aki külföldön van, de az adatbázis az itthon van. Csak védetten dolgozunk, tehát körbe van védve egy ilyen 128 bájtos kriptográf védelemmel, de a felület az a Windowsnak, ez a felület, amit a Balázs előbb mondott volt. Pokoli nehéz, pokoli lassú, pontosan emiatt az agyon kriptografált védelemmel, tehát tetű lassú, de hát ez ebben a pillanatban, igen, tehát hozzá lehet férni adatbázisokhoz, egyszerre sokat nem lehet fölhozni az asztalra, tehát azért nem olyan szép a világ, mint ahogy azt lefestik, de működőképes. Cati néhány hete beindította a videoblogját az interneten, de most a hagyományos még blogger. Még nem sikerült teljesen elindítani, de... Hát volt, hát én láttam a kis főzelék videót. Igen, igen, fönn van a főzelék. A főzelék videó, az többeknek nagyon tetszett. De most a hagyományos bloggereknek adsz tanácsot. Igen, igen, tudjátok ti is, és biztos tudják a hallgatók is, hogy vannak olyan országok, mint például Kína, ahol nagyon szigorúan veszik az internetezést és az internetes tartalmat. És, nem szabad sok mindent csinálni az interneten. Elég sok mindent, sőt, elég sok minden le van tiltva, és erre... Cenzúra van. Bizony, nagyon. Erre találtak ki, hát írtak egy könyvet, egy 87 oldalas könyvet, ami konkrétan, tehát így lázadozásra szólítja fel a népet, és a 87 oldalban leírják azt, hogyha valaki, mondjuk ugye a sajtót nem tud ezekben az országokban nagyon véleményt kinyilvánítani a cenzúra miatt, de felhasználók a saját blog oldalukon keresztül ezt megtehetik. És ebben a 87 oldalban le van írva az, hogy hogyan csinálj te úgy blogoldalt, hogy kiázd az államot, és sehogy se bukjál le. Az internetrendőrséget, meg a szabályokat, igen. Meg ezeket, igen? Igen, igen, igen, abszolút. Tehát, hogy például a legapróbb trükköktől kezdve, tehát, hogy mindig más internetkávézótól jelentkezz be, egészen odáig, hogyha otthonról csinálod, akkor az IP címedet hogy változtasd meg, hogy nehogy vissza tudjanak keresni. De akkor ezek nem ilyen hacker trükkök, ugye? Tehát ezek csak a tartalomra nem, vonatkoznak. Igen, igen, hogy igen. El tud helyezni a véleményedet. Igen, a blogban. És utána mondjuk téged ne találjanak meg, és így ne kasznizzanak be. Mert a könyvben megszólal egyébként egy olyan kínai férfi is, aki 14 év börtönbüntetést kapott, azért ez elég durva. Főleg azért, hogy csak a véleményét írta le. Hát igen. Na, megyünk tovább, gyorsan, röviden, infószótár, vodka casting, vagy mi? Szóval, vod. Video on demand, ennek a kifejezésnek a rövidítés a VOD, és a casting, az utótag, ami szerintem már egészen ismerős a magyar nyelven. Nagyon sok jelentésű szó itt műsorszórás, igen, ez benne a jelentésében használatos. Benne használják úgy, hogy kiválasztás. Igen, igen, nem menjünk bele, tényleg ezer jelentése van, nem érdemes most ezt részletezni. És a vodcasting lényegében egy videófilmeknek, házi videóknak az ilyen automatizált letöltése meg elérhetőségét jelenti. Kicsit hasonló, a hordozható eszközre. Igen, kicsit hasonló, mint a podcasting, az is megtalálható az infószótárban, ami ugyanez csak hanggal és MP3-mal. Infoszótár jövő héten is, és eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.